Fox 순다. So when we 1, 2, 3 game-nya terus. Game. 1, 2, 3 Hi Fox 순다. Kesama namin ngayon ang tropa namin na si John Roa. Hey guys. Yon. Sayang mo. Bakit pala Please like and share and support OPM. Yeah.